بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يبتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سورة العنكبوت دا مكي سورة دي نازل شوية دي مخكرة سورة التطفيفنا او رستو سورة الروم ندا نازل شوئر ترتیب قرآنی کی نهشتم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی دا پنزات یا ایم نمبر سورت دے عربت دا سور عنکبوت دا سور قصص سرداده پا سور قصص کی تسلی بیان شلا او تشجیع علت تبلیغ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا پا وحاد ریبانی دا اللہ تعالی دین ورسوا نو وس اللہ تعالیٰ ذکر کئی پدی صورت کی تشجیع للمؤمنین اے مومنانو تاسم دا اللہ تعالیٰ دین پا شجاعت و بہادری سر و رسوائی یواد پیغمبر زمواری دانا دا دا زمواری ستاسم دا جد اللہ تعالیٰ دین برسوائی. دویم روت دما قبل سر دا دے آسان روت دا سور قصص پا آخر کی مسئلہ توحید بیان شولا ولا تدع مع الله اله اخر لا اله الا هو دا مساله توحید و له الحكم و الیه ترجعون دا شریعت اختیارات د الله تعالی سره دی د نظام عالم تکوینی اختیارات د الله تعالی سره دی. نو بدی آیات کی پدی صورت کی ترغیب دے دی مسلې ته ته دی مسلې دعوت بیان کئ دا مساله خلکو ته بیان کئ دعوت صورت سره التشجيع بابتلاء المصائب مصائب برازی مشکلات برازی خلیکن برداشت کوئی بے او بے احلاک الکافرین اللہ تعالیٰ بستاسو دشمنان تباکی دشمنان بم تباکی خلیکن دا اللہ تعالیٰ پا دین کے بچل والنکوئی دا اللہ تعالیٰ دین با صحیح طریقے سر بیانوئی. الف لام میم اللہ تعالیٰ پوئی گی پمانر دی حروپ ماننی حروف مقطعات دی د انسان علم پری کې منقطع ده بس پری باندې انسان نه پویږي. احسب الناس ایترکو آیا ګمان کې داخلك چې پری وخوذل شي اي یقولو د دیو جن چې وای دیو اي یقولو د دیو جن چې وای دیو امننا مونږ ایمان راوړل دي وهم لا یبتنون او حال درج پدی باندې ازمیختونه نه دي شوی د خلکو سره ګمان دی چې صرف امننا وایا بس صرف دا خبره کوا چه ما ایمان را وڑه دیں ما ایمان نا وڑه دیں او بس اس پا بتا بانی ست کاریب نرازی شهید کی گی بنا زخمی کی گی بنا کور کرے با دی نورانی گی نا نا اللہ تعالی دی بغیر دوسی اللہ تعالی تا نپریک دی. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی ای یقولو انا مؤمنون ولا یمتحنون فی ایمانهم در خلق سو گمان دیں شایدیو صرف با کلمه دا آمن ناوی لا الہ الا اللہ او په دیو باندې به امتحان ناراضی دی په ایمان کې ولا یمتحنون فی ایمانهم وانفسهم واموالهم بما یتبین به حقیقت الایمان حقیقت ایمانهم چې بچا باندې په مال کې تکلیف راشي او دغه سی په نفسونو کې او دغه سی په اولاد کې په دې باندې امتحان ناشي ای یقول انا مؤمنون ولا یمتحنون فی ایمانهم وانفسهم واموالهم په داس باندې با امتحانات را ناراضی استاس په ایمانونه کې او استاس په مالونه کې او استاس په اولاد کې بما یتبین به حقیقت ایمانه چې استاس د ایمان حقیقت راخکار شي حاصل ده ده هر سړی وای امننا منافق وای زه مسلمان یم او دغه سي مسلمانان هم لګیا دي خو اوس پته ولګي چې څوک مسلمان دی چې کله امتحان نشي د الله تعالی دین طرف ته ورولان دي شو ورمخ کې شي د الله په دین باندې قرباني ورکړي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کارٹونان جوړیږي او دا غی بیزتی کیږي و سوک دے چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ناموس باندې ځان قربانای هر سړی وی لا اله الا الله وس یو طرف ته کافران دی او بل طرف ته مسلمانان دی معرکه شروع ده وس پته لګی چې څوک مسلمان دی او څوک مسلمان نه دی. احسب الناس ای گمان کئ خلک ایو تر کو جپرې وخودل شي دی ای یقول دی وجن شي وی دی آمنا من گیمان نہ وڑے ہم لا یبتنون او پدی بانی باز میخ نشی کی دلے پدی بانی با امتحان نشی کی دلے نانا امتحان بخام خارجی حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی د ټولو نه سخترین امتحانات دا پیغمبران باندې راغلی او بیا د هغې په نقش قدم باندې څوک روان دي په هغې باندې دغه امتحانات راځي او بیا په حدیث کې دام راغلی دي په چا باندې چې امتحانات په دنیا کې راغلي قیامت کې کله الله تعالی دیو ته ډیر نعمتونه ورکي نو چا باندې چې هغه امتحان نه راغلی او روغ رمټ د دنیا نه تیر شوی هغه به ارمان وکړي چې زمونږ د پوستکي او د سرمنې په قینچانو باندې په دنیا کې کټ شوی دا په دې امتحاناتو کې دا کوم مشکلات کې راځي په دې کې یو خوان شته دی خو په دې خوان باندې هر څوک پوهیږي نه لکه مرچکی تریخ دی خو لیکن په دې کې داسې یو خوان شته دی چې ډیر خلک بغیر د مرچکی نه ډوډۍ نه خوري نو دغسې الله تعالی په دین کې چې ته وکړولی شي د الله تعالی په دین کې به تا باندې تکالیف راشي نو په دې کې خوان او مزه په دې کې لذت شته دی خامخا خو بعضې خلک په هغې باندې پوهیږي او بعضې خلک په هغې باندې نه پوهیږي احسب الناس ويقومون او بیا دغه یو ټکی وای مخې ته ځو دا امتحان په دو قسمه باندې یو دی دا تکلی هغه یو دی تکالیف تکوینیه هغه سری دا باندې مرزونه راځي وجه لکیږي با اولاد به مړ کیږي تا ته خلک کندلې کې بد ردی بروانی وای او دویم دی تکالیف تشریعیه یعنی سخت جمع دی او د سوکا مندو کا جهاد د لارشه هجرت وکا وغیرہ وغیرہ نو دی توی تکالیف شرعیہ نو دا امتحان بدو قسم راضی تکالیف تکوینیہ او تکالیف تشریعیہ احسب الناس ای گمان کئ خلق یترکو جپری وخودل شی ای یقول دیو جن چوی دی امن نامن گی مان نوڑ د کلمہ دا امن نای ویلدا وهم لا یبتنون او حال در پدی مانی باز میخ نشی کیدل ولقد فتن الذين من قبلهم او یقینا ازمیخ کڑے مونگا پا غسان مانی من قبلهم چمخ کی دیونو فلا یعلمن الله الذين صدقوا نو خامخه اخکار کی الله تعالی کسان چی رشتیا ویل دی ی رشتونی دی په داوود ایمان کی ولا يعلمن الكاذبين او خامخه اخکار کی الله تعالی دروغجن لره چا چی دا کلمہ سی د جبر سر نو ویل دی چی ما موری تکلیف پر یار ما ته سپتاو که ما ته پتا وینو ما ور دی طالبانو د مجاهدین سره اړو معمولی امداد به مې سره نو کړه الله تعالی امتحانات راوړو الذين من قبلهم نمرات مخکینی انبیاء علیہ السلام دي او مؤمنان دي هغه باندې الله تعالی ډیر امتحانات راوستي او په حدیث کې راغی ذکر شوی دی نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ویل وای بازی براوستل شو کند ولو کنه ستلی شو لا او د سر په دې من باندې بوله ارکی خو دل په دوه ځای وک او الله تعالی د دین نه دی غوښتي د ابراهیم علیه السلام واقعیت ان ترایت کې هغه په اور ته وګرځول شو او موسی علیه السلام ابراهیم علیه السلام په خپل کور کله پرې خوده نبی صلی الله علیه وسلم په خپل کور کله پرې خوده او یوسف علیه السلام په جیل ته غردول شو نو ستاسو خیال لچی تا ته په استقبیب نه ملاوی ام حسب الذين يعملون السيئات دې کې الله تعالی ذکر کوي اوس هغه دوی مداوا اهلاك الكافرین کله چې ته د الله تعالی په دین باندې ټینګ پاتې شې ستا دشمنان به الله تعالی تبا کی ام حسب الذين ایا گمان کیا کسان یعملون سیئات چې غا ناکاره کارونه کوي ناکاره اعمال کوي د سیئات نو مراد کو پر د شرک دی مخالفت کول دی مؤمنانو ای یسبقونا چې دی به بچی زمونږ د عذاب نه ای یسبقوا عذابنا ای دی به زمونږ د عذاب نه بچی سو سا ما یحکمون ډیر بد د هغه فیصله چې دی وکي یعنی شرک کوي کو پر کوي د حق پرستو خلاف کوي او بیا دا گمان کوي چې الله تعالی د عذاب نه مونږ بچو الله تعالی دا ډیر زیاته بد فیصله دی وکړه تا چې د الله خلاف وکړو خو الله تعالی ورته تباکی من کان یرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم دی آیات کی دا د اول داوی سره متعلق دی آیات حاصل دا دی څوک چې د الله تعالی د ملاقات عقیده ساتي نو هغې باندې به تکالیف راځي او بیا ورته الله تعالی اجر او ثواب ورکوي من کان یرجو لقاء الله څوک چې عقیده ساتي د ملاقات د الله تعالی نو پیشی الله تعالی ته فإن أجل الله لآت یقینا نو هغه نیټه د الله تعالی راتلونکي ده او هو سمیع الله تعالی هر څه اوري العلیم پوه دی الله تعالی په هر څه باندې و من جاهد فإنما یجاهد لنفسه دی آیاتونه ورستو څلور امتحانات څلور مجاهدات په الله تعالی بیانوي دا برمن درازي دا څلور امتحانات برمن درازي اول امتحان خپل ځان بکړی د الله تعالی د دین لپاره خپل بدن بکړی چې قران زده کې خوب به پکې نه او دغه سید الله تعالی دین د پاره چې دغه ورکې د الله تعالی د دین د پاره چې قربانی ورکې مال به دی لګي د الله تعالی دین د پاره چې دغه قربانی ورکې نو زخمی کېږي مشکلات بد باندې راځي، خپل کور کلی پرې خودل بر باندې راځي، دا اولنې امتحان دی، دا بر باندې راځي. ومن جاهد او چا چې ځان وکړ، په انما یجاهد لنفسه، نو دا کړاوې د خپل ځان د خپل پیدې لپاره دی، چې چا ځان څومره وکړ نو دا غي کړاو پیدا بد ته ملاويږي، دا بل چاته نه ملاويږي، چې څومره ځان وکړ سمر عبادت دی زیاتوک نو بس داغی کڑاو پیدستا تر. ان الله لغنی و نقین اللہ تر خام خواب حاجت تر بی پروا دی عنی العالمین دخل کنا، تا چی دا کم نیک عمال که رشپی پاسی دلی تحجد که قرآن درست ناسی تکلیف زان منیرا والی، بس دی بدتا اللہ تعالی اجر در کئی، اللہ دی تا محتاج نده خطو تا محتاجی. بشارت اخروی مومنانو تا چه زان کڑاولی دی اللہ دا پارا، والذین آمنوا کسان چی ایمان راوړل او عملو صالحات عملونه کړی دی نیک په طریقه را پیغمبر باندې، لنو کفرانا عنهم سیئاتهم، خامخا اوبرې جومنګ دغینه، خامخا لري بکو دغینه سیئاتهم بدی دغی گناهونه دغی، ولنجینهم او خامخا بدله ورکوم غدیو ته احسن الذی ډیر خیسته بدله الذی دا هغه عملونه کانو یعملون چې دی کول، څوک چې نیک اعمال کوي الله تعالی به ته دغی بهترینه بدله به تور کوي. ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، دا دویم مجاهده بیانې الله تعالی، دویم مجاهده دا کله چې ته د الله تعالی دین هغه کې د الله تعالی دین زکه د الله تعالی قانون او نظام غوړي، نو دویم امتحان به د باندې راځي د مور او پلار، دویم امتحان به درازي او دا یقیني زموږ په ډیر مرګر باندې راغلي دي. ته چې د الله تعالی د دین څخه پورته کې مور او پلار وري خلاف شي، ورونه بری خلاف شي، او مور بری دومره تا ته وای چې زمانه عاقی زمانه سي عاقی، بس ته نه بخم، بس جهاد مکو کنه، خپل مونږ او دس کوه، ډیر مور او پلار دسی وای یاره خپل مونږ او دس کوه، نو دا غټ غټ شیخان دي چې دا نه کین ستا په کیسه کار ده، خو ته الله تعالی دا دین به تراولی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دي وای د سعد رضی الله تعالی عنہ دی به خپل مور سره ډیر زیات احسانات کول، ډیر بهترین واقع لیکلی اغه بیا کتل شي نورم په سیرینم دغه لیکلی دا وای کله چې صاد رضی الله تعالی عنه ایمان راوړ مسلمان شو، مور یو تویل بچیا وای دا دین پرېږده، وای به دا دین نه پرېږدم، وای نه وای پرېږده، وای کته نه پرېږدی، نو لا اکل ولا اشرب حتا اموت، نه به خوراک کوم نه وسکاک کوم تر دې پورې چې مړه بشم، مړه بشم نو خوراک سکاک نه کوم، خو دا ډېر لوی امتحان دی کنه. او بیا داسې وکړه وې زب په دې نور باندې ولاړې ما، سخته ګرمي ده د سار نه تر ماخام پورې په دې باندې ولاړې ما، خو تر خپل دین پرېږده، وې کدا نه پرېږده نو زب دې غرمو ته ولاړې ام خوراک بنه کوم اسکاک بنه کوم تر دې پورې زمړه شمه. اوس دا دومره لوی امتحان دی، یو طرف ته الله تعالی دین دی، بل طرف ته مور او پلار دی، ته دا غینه پیدای اگر ته دا خبره کې اغم د نر بچیو د الله تعالی د دین په واره کې خو بیا مور او پلار منل نشته کنه، په تا باندې خدا الله حق زیات دي ستاره مور او پلار نه. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اغه تویل ابی و پاک خبره ته کومه و، لو کانت لکی مئة نفس فخرجت نفسا مت نفسا نفسا ما ترکت دون دینی هذا، ان شئتی پکلی و ان شئتی پلا تاکلی، و یا ابی که بتا کی سل روحونه واچول شي، یو یو د نوزی په دې غرمو باندې وزره ته ګورم، نو زدا د الله تعالی د دین نه پرېږدم، که خو خدیشي خوراک کو کنه کې نو مې کوا چې ویم نکی، په پاکه خبره ته کوم سیده دا د الله تعالی دین ما منل دي. یو مرګری دا خبر راته وکړل، مور به راته وی چې جهاد کې نو دا خپل سینې پېد ته نه بخم، وی ما او توی چې به نه بدره کول لاله بیزا بدره لاغستې و، اوس په مله بیزا غستې و، څه خبره نو اوس داسې مور او پلار چې د الله تعالی دین تم تا نه پرېږدي، تشکیل ترې نه پرېږدي، د الله تعالی د قانون او د نظام د غوښتلو دپاره دی نه پرېږدي، نو داسې ورته ووایه د صاد رضی الله تعالی عنه دا خبره ورته وکړه، ابی ډېره زیاته راباندې ګرانه ای، خو د الله تعالی د دین نه راباندې زیاته ګرانه نه ای، د هغې نه راباندې خو ګران نه ای کنه، نو دا مجاهده به ته کې دا به راباندې راځي، او دا چې چا حق منلی نو دا په هغه باندې راغلی، په ډېرو باندې دا راغلی دغسې. ووصينا الانسان او کلک حکم کړه دې مونږه انسان ته بوالديه د مور او پلار سره حسنن دخه کولو، خو لیکن و ان جاهداک او کچری دو زور کوي وتا باندې لته شریک بی ډیره پاره چې ته شریک جوړ کې زما سره ما علی سره کبي علم چې نشته ستاره پر پاغي باندې څه دلیل، فلا تطعهما نو بیا خبره ممنه، الی مرجعکم خاص ما تر پیشی ستاسو پهونه بی کوم ما کنتم تعملون، نو خبر بدر کم زتا ستاسو پاغه مرون ما تاسو کوي تاسو کوم اعمال کړی دي دغه پوره بدله برته ملاوي شي. ډیر خلک داسې دي چې د مور او پلار خبره نه منلی پرې معاشره کې مای مړه دا خو د مور او پلار ازاري دي هلکه جهاد بکې د مور او پلار ازاري دي جهاد جهاد د الله حکم دی پدې کې د مور او پلار چې تا ته وایي چې مای کا پدې کې دغه منل نشته لري دا ونه کې او دا مسله مونږه بار بار بیان کړی ده د فسلو اهل ذکر په مسایلو کې د تفصیل مونږه بار بار کړی دی کله چې جهاد فرض عین شي نو دا د منز او د روجې په شان کې فرض شي دا تقریبا تمامي فقها کرامو دلی کړی نو ته چې دا روجه نسی نو ته په هر پښمنی کې د خپل مور او پلار نه ته پوس کې چې روجه را باندې فرض ده وای نسم کنه اجازه شته رې کني شته یا ته جری مانځه ته ورځي نو ته خپل مور او پلار نه اجازه واړی پدې کې چې زه د منز کوم استه اجازه شته رې کني شته نو په دې کې چې اجازه نه واړی نو دا چې په جهاد کې هم بیا مور او پلار نه اجازه نشته رې جهاد بکې جهاد په دې وخت کې فرض دی او بهتر دار چې مور او پلار هم د ځان سره جوړ کی چې دا غیم دغه عقیده جوړ شي الی مرجعکم ما تر پیشی ستاسو په راګرځیدل ستاسو په نه به کوم ما کوم تم تعملون نو خبر بدر کم تاسو پیغامونه ما چې تاسو کوي ولذین امنوا وعملوا الصالحات اوس الله تعالی ذکر کوي چې مور او پلار خبره دی اونه منله په بيدینۍ کې د مور او پلار خبره دی اونه منله نو جنت ته ولاړ شي او الله تعالی وری کامیاب کی والذین آمنوا وکسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات عملونه کړی دي نیک په طریقه پیغمبر باندې لندخلنهم بالصالحین خامخه داخل وکوم دل را په صالحین پډل د نیکانو کې دا و د نیکانو پډل کې داخل شي په د نیکانو پډل کې ومن الناس من یقول آمنا بالله فاذا اوجب في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله درېم امتحان به باندې راځي کله چې ته د الله تعالی دین دعوت وکې ته د الله تعالی دین بیان کې نو خلق برته کندلی وکي خلق به مرافقت شروع کی بد رده برته وای اوس په تاوان امتحان دی چرته یو نیمه غنټه بیان دی وک خلق د سر اپاسی دله یو سپیړه سپیړه موهلی او بد رده رته ویللې مړته وس راغللی زمون په جماعت کې بیان کې دادا خبرې کې نو داسې د منافق په شان دی کې ونه جوړیږي کله چې منافق ته د الله تعالی په لار کې معمولی تکلیف میلاو شي نو دا د الله تعالی لوی عذاب دی روان یاره داسو کولی شي مړه بیا مې د پلار توبه ده که ما دا خبره بیا وکړله چې زه د الله قانون غواړم یا شریعت غواړم ما ته څه پته وجه په دې کې وهل دي او په دې کې ټکول دي د منافق په شان دی کې ونه کیږي دا امتحان مزبان راځي حق خبره چې وکړله وهل ټکول بد ردی را خلکو دا برته ویل کیږي خود منافق بشان دی کرویه بنا اختیاره و من الناس یو بازی رخل کنم یقولو آغا دی چوائی آمننا ایمان را ورده منگ پا اللہ تعالی بننی پا ازا اوز یا فی اللہ نکل چی آغی تا بد ردو ویلشی دی اللہ تعالی پا لارکی دی اللہ تعالی پا دین کی اوز یا فی اللہ تکلیف و تورس ویلشی دی اللہ تعالی پا دین پا بارکی جعل فتنة الناسی نو گرزی دیو آغا بد ردی رخل کن فتنه الناس نه مراد پدې کې هغه اوزیه ازید د خلکو دې مراد دی نو داغه ګرځي که عذاب الله په شان د عذاب د الله تعالی ولا ان جاء نصر من ربک او کراشی امداد ست د رب د طرف نه صد بیت المال ته سمال لشي او تول لګه خرچه مرچ ورکی چې بده باندې چر چرګوړې واخله او بده باندې رو جماعت واخله نو بیا وای ان کنا معکم مونږه خوستا سره بالکل یارجی مونږ چې ساس سره مرګتیانه کول چا سره وکړو خو لیکن چې کله او د لک سو څه خبر او ته وکی یار تا ما ته نه ویل چې تا وف کې ما ته دا ویل وکنه چې بده کې خدا وهل او ټکول او دا پکې هم نه الله دې سم کېګه او الیس الله باعلم اي ول ندي الله تعالی خبر لرون کې خپویا بما په صدور العالمین هغه چې بسینو د خلکو ګری الله تعالی وزا چې د خلکو بسینو کې کوم خبرې دي نو زه پاغه باندې پویګم دا غي حالات الله تعالی ما ته معلوم نه ولا يعلم ان الله الذين امنوا او خام خرخ کړه کې الله تعالی کسان چې ایمان نه راوړی د زلنه تزلنه چی ایمان نوړ دی غل الله تعالی راخ کرکی ولا يعلمن المنافقين او کرکی الله تعالی منافقان خو به جنې کنه چې په جواب باندې داوید ایمان کې بدل کې ایمان نشته ری نو الله تعالی دا راخ کرکی او دا په سمون دی راخ کرکی دا په ابتلاءات باندې چې مزی یو پومون دی یو تکی دی یو چرګان دی یو غړی زیری دی دیوان دی او خ گاړی دی یو نظمونه گاړی نری شاته گاړی نری لاسی وستلې دی او بس خپسور سار باندې ځان ته ایسی لګولې دي او په هغه کې ناسي او ځان ته نظمونه چالو کړلې په دې وخت کې خور سره مجاهد دي په دې وخت کې خور چا سنی پریخي دي او ټوپک ور سره دي او مزيدي راځه خو اوس په پته لګی چې امیر سی ابراهیم الله ول غر غر غرنې چې مزایل لب سره روان شو کافر دی په خلاف باندې ودرېدل کور دی وسو زیده او په خپل زخمی شولې بچی دي زخمیان شول شهیدان شول اوس په پته لګی چې منافقې کده مسلمان وقال الذين اكبروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطواياكم. دی آیات کی سلورم امتحان بیانی گی کل جتد اللہ تعالی دین بیانے نو کافران مشرکان منافقان خلق تا تا دعوت درکی سلیا لگ گزاراو کا نو کتو تو سنگ گزاراو کم لکا تا خود اللہ تعالی حکم نے سنگ گزاراو کما سلیا تو گزاراو کر دی گناہ پا ما بانی دا تا با اللہ نرا نسی دا تا دا اپلانے کار مکا تو توی گناہگاری کم اللہ را نخبہ کی گی یار دا دی ازار گناہ پا ما بانی دا دی گناہ پا ما شیزا خود لگ گزارتاو کا خیر دا اللہ تعالی دا امتحان بد بند راضی خلق بدی مداہنت طرف تا سستی طرف تا دعوت درکی سستی طرف تا دعوت درکی اگر یو پکی ممتدا خبرو لوی دی تحریک دا لپس پکی بار بار مو آئے تا سن شریعت کو دی تحریک طالبان پکی بار بار مو آئے چی تحریک طالبان پکی نایم نسو شے پکی ویما زما پا دی زرون و شیدان چی شوی دی زما پا دی زرون و کنڈ چی ناستی دی ما تا دا ایتیمان ناستی پا جیلون کی جیلون ڈک دی پاگی کی ماتا سیران بندیان ناس دی دا پس بانی شو دی دا زمار تحریک پنو مانی شو دی که دار بل سپنو مانی شو دی پا دیوانی خو قربانی دا آقا یو پا کیوی وی دا جمهوریت پا که دیر مایا دا وی دا لبزی ترجمه خیر دی سلور زلی وای پینزه زلی وای دی خلکو تا با یادی گی هم خوا خود دا وست دا جمهوریت و ازک جمهوریت دا طول دنیا نظام دی نو دا خود دا طول دنیا نظام چلنج کول دی منگ پا دینا شرمیو منگ پا خپل نم باندی منگ پا خپل قربانیان باندی منگ پی نا غیر مطمئن یو بلکہ منگ پہ مطمئن یو او دویم دار چمنگ پدی باندھے پا دغا تحریک طالبان پاکستان پا نم ماندی پا دغا لارا کی زمانگ دیر شہیدان پراتری زمانگ دیر کنڈی اعتمان منگ تناستی پا دغا لارا کی زمانگ دیر اسیران پا دیکی منگ تناستی دا با منگ وایو جمہوریت دا طول دنیا نا کد دی لس چند نور دنیا شی و جمہوریت دا غو نظام شی نو بیا با منگ پاگی با نرد کوا کاغا هر سوک دی پا جمہوریت کی سوک دا غاخت دی د ټول دنیا کافر هغه د هر ځای کافر چې خچر کافر دی نو هغه کافر دی دا خبره مونږ پدې کې کو خامخه دا مونږ وایو حق خبره مونږ کو د حق نو مونږ وړاندې کی ګناه نو تا ته وای سړیا دا کوم ګناه د خلګ نرمي وک کنه لګ مداهنه تو کا حالات خراب دی ډرون برب سره شي جټ بربان بمبارو کې دا حالات د سړي دار کاټ کیږي دا عیسائی والا چې دار کاټ کوي بیا وړیو پوجانو پولیس ته بیا چې رستا په خلاف باندې راپور لیکل کی او چې څومره لیکل شي کتاب کې ځان لوخت نه خط د دم خیسته شي لیکي هیڅ خبره نشته نو دا امتحان مدمن راځي خپل مرګري او یا بی دینه خلک دوانه هغه راځي تا ته وای چې لک گزاره وکړه خیر دی لک گزاره وکړه الله گزاره مکو گزار وکړه د گزارې په ځای باندې گزار کوه خسي نو دا دو قسم توغندی دي یو د جبه توغندی دي دا په مرواله او دویم دغه بل قسم توغندی چری دغه په مرواله دغه چا خبره مکوا تا ته ونن وای چې دا خبره پکې مکوا بل اور برته وای چې دا پکې مکوا بل اور برته وای چې دا پکې مکوا هغه سری وې زما په شابه نزمره جوړ کا وې صحیح ده یې جوړ وکم دل نو ستنه راوغه سره پای کې سورې کاوه د زمري شکل و جوړ کو دل او بیا رنگ ور کو دا وت بیا نزي هغه خوګی ده وې دای کم زیاده ویدا سپیدی ویدا پکې ما جوړاو یار هغه وی صحیح ده بیا ستن نواغ سره بر دیول بیا ټکاو یو غډیر جات خو گیدا شایول ټکاوله ویدا کم زیاده ویدا خو بیخی خېټه ده یار ویدا که پکې ما جوړاو بیا وی صحیح ده پکې نه جوړم زه بیا بل دی باندې شروع کړل یار ویدا خو ډیر جات دل کو ویدا کم زیاده ویدا سر ده ویدا پکې ما جوړاو هغه ته خدای دې غرکا به ما د سیس مارې نه دلیل لري چې نه دغه لکې یو نه خپي یو نه خېټه یو نه سری زوره کېګ لريشه چې د الله تعالی دین ته بیانې د الله تعالی توحید پکې نه بیانې د جهاد مسله پکې نه بیانې په جمهوریت باندې پکې رد نه کې د الله تعالی حکیمیت پکې ته نه بیانې د خپل شهید او د کونډي خبره پکې ته نه کې نو ته پکې څه شی بیانې ته پکې دا بیانې چې بس شپږ نمبر یو دغه پکې بیان وته یا پکې ته دا بیانې چې صرف مونږ او داس کا او روزې نه سو اکرام مسلم کا یا داسې کا یا داسې کا داس تدریس کا نو دا خاصم خلک کوي په دې معاشره کې پغې باندې خصفه باندې نشته لري پغې باندې پابند نشته لري بلکه هغه خبره وکي چې باغی باندې کافر زړه چوي هغه خبره وکي چې باغی باندې مؤمن مسلمان زړه خوشاله کیږي باغی باندې مؤمن مسلمان عقیده جوړي وقال الذين اكبروا او واي هغه کسان چې کوبره کړل واي کافران الذين امنوا هغه کسان چې ایمان راوړل اتبعوا سبيلنا تابعداري وکي زمنګ دلاري راشه جمهوریت ته جمهوریت تو معنی نه دې په عبارت کې تقدیر دی ان تتبعوا سبيلنا که تاسو زمنګ لاره ومنله ولنحمل خطواياكم نو پورته به کومنګ غناهونو د پیټي ستاسو د غناهونو پیټي په مونږ په باندې بار دي اتبعوا سبیلنا وسد دعوت درکې کنه جمهوریت تراشی ر پاکستان نظام او عین اومنی زمون پلار باندې روان شي نو ان تتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياكم کتا زمون تابعداری وکړه نو ستاسو د ګناهونو پیټي ومن پزان باندې بار کو او ما هو الله تعالی اوس تاغي باندې رات کيه په ډیر خطرې قوان ته الله تعالی رات کيه په دوه طریقو په الله تعالی رات کيه او ما هم بحاملین من خطاياهم او نری دیو پر دکون کې ګناهونو د پیټو ستاسو ستاسو د ګناهونو پیټي دیو نشي پر دکولې او دویم او انهم لکاذبون الله تعالی خامخا دی دروغجن دي غټ دروغجن دی نه بل نشته ځان چرته تبانه کی پاکه خبر خپل کوه که شهید شولې اے دری مرګ نه ورست دری مرګ نه بغیر سړي سره نور څوک کی خدا مرګ دی کنه نو الکه دینه بل خو د دینه بل بختور سره شته چې ته الله تعالی دین بیانې د الله کتاب بیانې او بس تب دی باندې شهید شي د الله کتاب دی مخه ته یو شهید شي په دی باندې شهید کی چې دا حق خبره کوي په دی شهید کی نور دینه بل بختور سره شته الله تعالی پیغمبر دا نه ویل چې بهترین جهاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر د یو ظالم بادشاہ په مخ کې حق خبره او ک دینه بل غټ جهاد نشته ولا يحملن اثقالهم او خام خاپور دکې بده پیټي د ګناهونو خپل او اثقال مع اثقالهم او نور پیټي د ګناهونو مع اثقالهم سره د خپل پیټونه یعنی دیو چې د گمراهی طرف ته دعوت ورکړل دي نو یو په خپل گمراه او دا نور خلکو ته چې د گمراهی دعوت ورکړل دي نو دی ګناه به هم دی ورابهای ولا يسالون يوم القيامه او خام خاطه پوس په کېدل شي دونه د قیامت پر ورځ باندې عما كانوا يفترون دا غصب مبارک چې دیو دروغ جوړای کم دیو دروغ جوړ کړی دي نو ردی د دې په واره کې ور دیو نه تپوس کېدلی شي.